Book 2 خمسة بت البلدان واللغات Strani i jezici Strani i jezici John min London John e od London John e od London. تقع لندن في بريطانيا العظمى. لندن se namira v Velikobritanija. لندن se namira v Velikobritanija. هو يتكلم الإنجليزية. Toj govori anglijski. Toj govori anglijski. Maria min Madrid. Maria è od Madrid. Maria è od Madrid. تقع Madrid في إسبانيا. Madrid se namira v Ispanija. Madrid se namira v Ispanija. هي تتكلم الإسبانية. Tja govori ispanski. Tja govori ispanski. Peter و Marta من Berlin. Peter i Marta са от Berlin. Peter i Marta са от Berlin. تقع Berlin في المانيا. Berlin се намира в Германия. Berlin се намира в Германия. هل انتم تتكلمان الالمانيه؟ Вие двамата говорите ли немски? Вие двамата говорите ли немски? Лондон асима. Лондон е столица. Лондон е столица. Мадрид и Берлин асиматан айдан. Мадрид и Берлин също са столици. Мадрид и Берлин също са столици. العواصم كبيرة وصاخبة. Столиците са големи и шумни. Столиците са големи и шумни. تقع فرنسا في أوروبا. Франция се намира в Европа. Франция се намира в Европа. تقع مصر في أفريقيا. Египет се намира в Африка. Египет се намира в Африка. تقع اليابان في آسيا. Япония се намира в Азия. Япония се намира в Азия. تقع Канада في أمريكا الشمالية. Канада се намира в Северна Америка. Канада се намира в Северна Америка. تقع Панама في أمريكا الوسطى. Панама се намира в Централна Америка. Панама се намира в Централна Америка. تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية. Бразилия се намира в Южна Америка. Бразилия се намира в Южна Америка. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.